Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς κάνουμε το καθήκον μας. Οχο, καήκαμε. Εμείς δημιουργούμε την Ελλάδα της προοπτικής, δημιουργούμε την Ελλάδα της σιγουριάς, δημιουργούμε την Ελλάδα της δραχμής. Μπράβο. Της δραχμής, το όνειρο όλων. Καλά περνούσαμε με τη δραχμή, δεν ήταν άσχημα. Δεν ξέρω αν όταν θα ξαναέρθει θα είναι τόσο καλά. Κανείς δεν το ξέρει αυτό. Αυτό που ξέρουμε είναι πώς περνάμε τώρα και πώς είναι τώρα τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να τα περιγράψουμε, διότι τα ζούμε όλοι. Κανένας δεν έχει να πει καλό λόγο. Λίγο ο Γιώργος και λίγο ο Βενιζέλος. Νωρίτερα στη Βουλή είχε συζήτηση πάλι εκεί. Ήταν ο Βενιζέλος, βγήκε πάνω και έλεγε τα ίδια και τα ίδια. Ποιος είχε κουράγιο, ποιος να έχει. Να τον ακούσει, κλείσαν εδώ οι τηλεοράσεις. Βέβαια για λόγους δουλειάς είχαν μία ανοιχτή, αλλά και ακουγόταν στο χώρο. Ακούσαμε πάλι και έτσι καταλάβαμε ότι επαναλαμβάνει αυτά που λέει συνέχεια. Σώζουμε τη χώρα, παίρνουμε το κόστος, λαμβάνουμε υπόψη μας τους αδύναμους, έχουμε στο νου μας και στην καρδιά μας τους συνταξιούχους, όλα γίνονται με δίκαιο τρόπο, τα γνωστά ξέρετε, του απάντησε ο Καρατζαφέρης και μετά ο Τσίπρας κτλ. Κτλ. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στη Βουλή, ανάλογη έχει γίνει πριν 2 μήνες, πριν 3 μήνες, πριν 6 μήνες, πριν 7 μήνες, τα ίδια λέγονται, τα ίδια ακούμε ή και αν λένε αυτοί διαφορετικά εμείς πάλι τα ίδια έχουμε μάθει να ακούμε. Στη Βουλή λίγο βαρετές οι διαδικασίες, χρήσιμες όμως, όπως και να το κάνει κανείς, και αναγκαίες αυτή την εποχή. Έξω από τη Βουλή είναι ακόμη πιο απαραίτητες και χρήσιμες και αναγκαίες οι διαδικασίες. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται έξω. Μικρόφωνα δεν υπάρχουν. Τα μικρόφωνα υπάρχουν μόνο μέσα. Αλλά εκεί που γίνεται κάτι ενδιαφέρον είναι στην κυβέρνηση. Νομίζω κάπου εδώ θα έχουν και μια κυβερνητική, ή έχει αρχίσει ή θα αρχίσει μια άλλη μια συνεδρίαση κυβερνητικής επιτροπής για να επικυρώσει αυτά που αποφάσισε χτες στα τηλεφωνήματά του ο Βενιζέλος. Και εγώ αυτή την κυβέρνηση τη χαίρομαι. Μπράβο! Είναι πολύ πιο εύκολο να επιβάλλεις μια περικοπή μισθών ή συντάξεων παρά να καταπολεμήσεις τη φοροδιαφυγή ή να εισπράξεις το φόρο προς τη θέμενη αξίας. Και εγώ αυτή την κυβέρνηση τη χαίρομαι. Και έρχομαι εδώ στο όνομα του ελληνικού λαού, γιατί αυτός είναι ο πραγματικός διαχειριστής της κρίσης, είναι αυτός που καλείται να υποστεί θυσίες. Έρχομαι εδώ έχοντας στο μυαλό μου τον κάθε άνεργο προσωπικά. Θα το φτιάξουμε λίγο. Είπε, τον ακούσαμε τον αντιπρόεδρο Α που μιλάει και στα τηλέφωνα και αποφασίζει για το μέλλον της χώρας με την Τρόικα, την καλύτερη παρέα δηλαδή αυτή την εποχή της Ευρώπης και του κόσμου. Είπε ότι έχει στο μυαλό του τον άνεργο, τον συνταξιούχο. Να το διορθώσουμε λίγο για να αποκατασταθεί αλήθεια. Έρχομαι εδώ έχοντας στο μυαλό μου γίγαντες γιαχνί. Έρχομαι εδώ έχοντας στο μυαλό μου μπαρμπούνια τηγανιτά. Έρχομαι εδώ έχοντας στο μυαλό μου μακαρόνια με κιμά. Έρχομαι εδώ έχοντας στο μυαλό μου αντζέμ πιλάφι. Έρχομαι εδώ έχοντας στο μυαλό μου γαρίδες αυγολέμονο προσωπικά. Προσωπικά όμως, ειδικά τις γαρίδες αυγολέμονο τις έχει προσωπικά μία-μία, όπως ακριβώς έχει και τους συνταξιούχους. Αυτό δεν είναι πιο ρεαλιστικό, έτσι κοιτώντας τον, τι νομίζετε ότι έχει στο μυαλό του, το συνταξιούχο ή τα μακαρόνια με κιμά και τις γαρίδες αυγολέμονο? Κάποιος θα μας πει εμπαθής. Γι' αυτό θα το φτιάξουμε ακόμη περισσότερο για να είμαστε μες στο μυαλό του και μες στα πράγματα. Έρχομαι εδώ έχοντας στο μυαλό μου τον κάθε άνεργο με κιμά, τον κάθε συνταξιούχο αυγολέμονο, τον κάθε εργαζόμενο στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα πιλάφι. Τον κάθε πολίτη με κιμά. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. Αυτό νομίζουμε είναι καλύτερο. Ο κάθε άνεργος με κιμά, ο κάθε πολίτης με κιμά και οι υπόλοιποι με αυγολέμονο, συνταξιούχοι και λοιποί συγγενείς. Και αν δεν το έχει στο μυαλό του, θα το έχει πραγματικότητα, το έχει επικαιρότητα των ημερών. Δεν είναι μακριά οι μέρες που θα δείτε κανένα συνταξιούχο γύρω-γύρω με κιμά, με μπόλικο τυρί από πάνω και να τρώνε οι υπόλοιποι ως ένδειξη αλληλεγγύης. Όπου επειδή είναι πολύ της μόδας αυτή η λέξη. Και χωρίς να το θέλει κάποιος, επιβάλλεται από τα πάνω μια αλληλεγγύη, ο ένας αλληλέγγυος να δώσει τον άλλο αλληλέγγυο ότι έχει, ότι δεν έχει, κυρίως ότι δεν έχει. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος ως αντιπρόεδρος σοσιαλιστικής κυβέρνησης, αυτός που σώζει τη χώρα με προσωπικό πολιτικό κόστος, όπως λέει ο ίδιος, γιατί έχει κάτι στην πιο δύσκολη και πιο κρίσιμη στιγμή, στην πιο κρίσιμη καρέγκλα και δύσκολη, έχει και φιλοσοφική άποψη για το πώς θα πρέπει να κανονιστούν τα οικονομικά θέματα. Δεν πρέπει να στηρίξουμε ένα δεύτερο πρόγραμμα σε μία φοροεισπρακτική πολιτική η οποία ενέχει στοιχεία υπερβολής, αδικίας και λειτουργεί αντιαναπτυξιακά. Και εγώ αυτή την κυβέρνηση τη χαίρομαι. Κόψε, κόψε. Να χαθείς κάθε... Δεν υπάρχουν διέξοδα στη δημοκρατία, υπάρχει ο κυρίαρχος λαός. Νάτος και ο Γιώργος δικός μας, υπάρχει ο κυρίαρχος λαός. Νωρίτερα ο Ευαγγέλης μας είπε ότι δεν θα βάλουμε άλλα μέτρα. Αυτό είναι από τις μέρες που είχε αναλάβει την καρέγκλα τη συγκεκριμένη, όταν είχε πρωτοκάτσει, όταν τον είχε βάλει αντιπρόεδρο και υπεύθυνο επί των οικονομικών. Είχαμε τον Παπα Κωνσταντίνου και λέγαμε χάλι μαύρο, που να περιμένουμε ότι θα έρθουν δύο χάλια μαύρα. Βέβαια, πρέπει να είχαμε ψηλιαστεί με τον Βενιζέλο. Ακούγαμε τότε το Μέγκα που έλεγε τα καλύτερα. Βέβαια, ούτε τώρα λέει το Μέγκα τα καλύτερα. Το αντίθετο και για τον Βενιζέλο και για τους άλλους. Αλλά εμείς είμαστε ευκολόπιστοι και μένουμε σε αυτά. Η λύση είναι, έρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά μαθαίνουμε και από εκεί, από τον πρόεδρο της πάντα, ελαφρώς δυσάρεστα νέα. Όλοι ξέρετε την απάντηση. Η δική μας Νέα Δημοκρατία πέθανε. Η δική μας Νέα Δημοκρατία. Ο πόνος μου! Έλα, μην κάνεις έτσι! Έλα, κάνεις εδώ λίγο να συνέλθω! Πώς θα συνέλθω! Στάρια, λάβε στη στάρια, σε κουλή. И там можно, значит, просто купить такую машину и там собирать вот эти все детали, которые мне так нужны. Η δική μας Νέα Δημοκρατία πέθανε. Μην λες πολύ, θα σου φύγει το ρίμελ. Προσέχως, κάσε. Ο Σαμάρας το λέει, κάτι παραπάνω θα ξέρει για τη Νέα Δημοκρατία. Ωραία όλα αυτά, κάνουμε και εμείς εδώ ένα παιχνίδι, υπάρχει άφθονο υλικό, υπάρχουν ερεθίσματα, η ζωή έξω κυλάει όπως ξέρετε όλοι, προσπαθούμε να κρατήσουμε την αισιοδοξία, αγνοώντας ή παραγνωρίζοντας ελαφρώς ή καμιά φορά δεν το καταφέρνουμε ούτε αυτό, την επικαιρότητα και όλα αυτά τα πολύ ευχάριστα που αυτή η κυβέρνηση, αυτές οι κυβερνήσεις με αυτό το όλο σύστημα της Τρόικας και των οίκων αξιολόγησης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και των Ευρωπαϊκών Οργανισμών έχει επιφυλάξει για ένα λαό, τους Έλληνες. Και για άλλους λαούς από ό,τι φαίνεται στη συνέχεια. Επειδή όμως πολλοί φοβούνται για όλα αυτά που γίνονται ή που δεν γίνονται ή που θα γίνουν κυρίως και εκφράζουν ένα φόβο, ακούγαμε και χθες τον κύριο Καρατζαφέρη, κάνει και ερωτήσεις στη Βουλή, τι είναι αυτά που κάνουν, τα δεν πληρώνω, δεν πρέπει να γίνουν, πού οδηγούμαστε, πού θα πάμε. Και έρχονται σε όλους μνήμες από το παρελθόν και τα φοβούνται εδώ. Υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων, εξουσιών, ελίτ, που φοβούνται γενικώς το λαό και την κίνηση του λαού. Την όποια κίνηση του λαού, όταν βλέπουν πολλούς απέναντι, κάτι παθαίνουν. Γιατί τα λέμε όλα αυτά και θα το πάμε τώρα στον πυρήνα της σκέψης μας και της σκέψης γενικότερα. Ένας από τους ταξιτζίδες που είχαμε μιλήσει το Σάββατο πρωί στην πιάτσα της Ηλιούπολης, μας διάβασε ένα σύνθημα που υπάρχει γραμμένο εκεί στην πιάτσα, κάποιος το έχει γράψει και δύο συνθήματα μας διάβασε, το δεύτερο θα καταλάβετε είναι και λίγο πιο επίκαιρο. Ρε Ραγκούση θα είναι ωραία, όλη η χώρα μας να γίνει κερατέα. Πεινάς, φάε το πασοξί της γειτονιάς. Και από κάτω. Βάρκιζα, τέλος. Βάρκιζα τέλος, θα το έχετε δει σε πάρα πολλά σημεία. Δεν εννοούν τα πυροσκή, μην πάει ο νου σας εκεί στο γνωστό φούρνο. Εννοούν Βάρκιζα, τη συνθήκη της Βάρκιζας 1945 Φλεβάρης, όπου είχε κάποια άρθρα και κάτι είχε αποφασιστεί τότε. Τηρήθηκαν, άλλα δεν τηρήθηκαν. Μπήκε ένα τέλος, εν πάση περιπτώσει, δεν μπήκε τότε ακριβώς το τέλος. Για πολλούς δεν έχει μπει καν το τέλος, ή και αν είχε μπει τότε, έρετε το συγκεκριμένο προάστιο, όχι το προάστιο, η συμφωνία της Βάρκιζας. Ο νους μας πήγε λοιπόν βλέποντας αυτό το σύνθημα που υπάρχει όποιος περάσει από την πλατεία της Ηλιούπολης να το δει, Βάρκιζα τέλος, κάτω από τον μπασοξί της γειτονιάς που αν πεινάς μπορείς να τον φας. Ο νους μας πήγε στην ταινία του Θόδωρο Αγγελόπουλο, Θίασος, που κάποια στιγμή ακούγονται εκεί σε ένα στράτευμα που είναι σε στάση προσοχής, ακούγεται κάτι σχετικό από τα μεγάφωνα. Η αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβερνήσεως και η αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΠ συνήρθομεν εις διάσκεψην εις Βάρκιζαν και από κοινού εξετάσαμεν τα μέσα και των τρόπων της καταπάψεως του εμφυλίου πολέμου και της εμφυλιώσεως του ελληνικού λαού. Βέβαια. Κατελήξαμεν δε εις την κατωτέρω συνομολογική σαν συμφωνία. Άρθρον πρώτο. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει σύμφωνα προς το Σύνταγμα και τα σαπανταχού καθιερωμένα δημοκρατικά σαρχά την ελευθέρα εκδήλωση των πολιτικών και κοινωνικών φρονημάτων των πολιτών, καταργούσα πάντα τυχόν προηγούμενων ανελεύθερων νόμων. Βέβαια. Άρθρον έκτον. Άμα τη δημοσιεύση του παρόντος αποστρατεύονται ένοπλοι δυνάμεις αντιστάσεως και συγκεκριμένος ο Ελλάς, τακτικός και εφεδρικός. Κι αν ήμασταν μια φορά σοσιαλιστές πριν από αυτή την κρίση, τα όσα ζούμε τώρα μας κάνουνε δυο φορές σοσιαλιστές. Πεινάς, φάε το πασοξί της γειτονιάς. Και από κάτω, Βάρκιζα, τέλος. Είναι πολύ πιο εύκολο να επιβάλλεις μια περικοπή μισθών ή συντάξεων παρά να καταπολεμήσεις τη φοροδιαφυγή ή να εισπράξεις το φόρο προστιθέμενης αξίας. Και γι' αυτό τους έχουμε εκεί, για τα εύκολα, όπως έχετε καταλάβει. Το λένε καθαρά οι άνθρωποι, πάντα το λέγανε, δεν έχουν κρύψει ποτέ τις προθέσεις τους και όταν ακόμη τις έκρυβαν το έκαναν τόσο χάλια που καταλάβανες από πίσω ότι σε κορόιδευαν. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς τους αγαπήσαμε. Και συνεχίζουμε την ιστορία να τη γράφουμε μαζί με αυτούς. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Εδώ είναι Real FM. Το τραγούδι που ακούμε είναι ρώσικο παραδοσιακό. Πάντα τα τραγούδια της εκπομπής τα βρίσκεται στο site της Ελληνοφρένειας www.ellinofrenia.net. Κάτω αριστερά υπάρχει το τραγούδι της ημέρας μαζί με το σχετικό βίντεο κλιπάκι αν υπάρχει. Είναι από τους Leningrad Cowboys, ένα συγκρότημα που πολύ μας αρέσει. Το λέει και ο τίτλος τους, νομίζω το λέει όλο. Στο 211-200-8200 βρίσκεται τον Αποστόλη. Λέτε ό,τι θέλετε και ό,τι δεν θέλετε. Μηνύματα με κινητό στο Real και ενώ γράφετε ό,τι θέλετε και μετά στο 54% το στέλνετε. Και mail studio παπάκι realfm.gr. Ακούσαμε πριν και δύο βασικούς όρους της συνθήκης της Βάρκιζας, έτσι όπως υπήρξαν στην ταινία και ακούστηκαν στην ταινία Θίασος του Θόδωρου Αγγελόπουλου, έτσι για να θυμόμαστε, επειδή πολλοί κάνουν τέτοιους συνειρμούς, είπαμε και εμείς να ρίξουμε λάδι στη φωτιά. Αποστόλη, γεια σου αγόρι μου. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα, γιατί το πρωί άκουσα στην ΕΤ ότι κάπου δεν μπορούν να τα βρουν να κάνουν κοινό μέτωπο ταξιτζίδες και φορτηγατζίδες. Θέλω να τους μηνύσω να κοιτάξουν να τα βρούνε. Αν δεν τα βρίσκουν οι προέδροι τους, να τους πλακώσουν και να βγάλουν άλλους να βλέπουν το χάλι του Παναγόπουλου, να κάνουν μπροστά και να κάνουν αυτό που λέει η επιβίωση του λαού. Πρέπει να τα βρούνε. Όλα τα σωμάχια και το κρύο είναι για όλους μας ίδιους, για φαρμακοποιούς, για ταξιτζίδες, για λογιστές που είναι άντρας με ελεύθερος επαγγελματίας και έχει ένα χρόνο να πληρωθεί. Να κάνουν μπρος, γιατί είναι άντρες με παπάρια και να έρθει και ο λαός μαζί. Να μην περιμένουμε από πουθενά άλλου. Σε ευχαριστώ πολύ, αγόρι μου. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, τι κάνεις. Καλά, εσύ. Θέλω να κάνω κι εγώ για την εκπομπή μια παρέμβαση. Είμαι ομογενής από τα Αγίου 40. Έκοψε τις συντάξεις του ΟΓΑ, τον έναν από τους δύο γονείς, σε όλους τους βόρειο, οι πρώτες όταν ζουν και οι δύο. Ναι. Θέλω να ξέρω, αυτός ποιας θα κόψει τη σύνταξη. Ποια μαμά, τη μαμά Λάνη ή τη μαμά Μαργαρίτα, γιατί παίρνουν και οι δύο σύνταξη πρωθυπουργού. Ναι, δεν παίρνουν όμω για την ίδια τετραετία. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Έζησα τον Ενβέρ Χοντζακή, τον ζω ξανά εδώ τώρα στην Ελλάδα. Ήταν η ατυχία μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να σας πω κάτι. Αυτές τις μέρες είναι πολύ ερωτευμένος με τον Φωτόπουλο που σχεδόν δεν είναι καλό αυτό, ε. Πολύ καλό. Θα σας περάσει όμως. Πολύ ερωτευμένος είναι. Πάρα πολύ ερωτευμένος. Θα παρακαλώ πάρα πολύ να εκφράσει την αγάπη για αυτός και να μην με πάρει βία. Κοίταξε να δεις. Άμα δεν εκδώσουν και τα τιμολόγια της ΔΕΗ, όλοι θα τον ερωτευτούν. Εκτός από τον Καψί. Ξέρεις, αυτοί οι Πασόκοι δεν συμπαθεί ένας τον άλλον. Έλα, Αποστόλη, γεια σου. Γεια χαρά. Δεν μου λες τώρα με την ένταση. Ναι. Ποιο, την Κύπρο με το Ισραήλ, με την Τουρκία. Ποιος πιστεύεις ότι μπορεί να βοηθήσει στην αποκλιμάκωση? Πιστεύω η έλευση του ΟΝΟΥΡ στη χώρα μας έγινε για αυτό το λόγο. Όχι, όχι. Να γεφυρώσει τις σχέσεις. Ο Γιώργος Ονταλάρας. Ο Γιώργος Ονταλάρας. 39 συναυλίες με τη φιλαρμονική του Ισραήλ. Εμείς τα είπαμε τώρα. Θα κάνει πάνω στο οικόπεδο 12. Μα χρειάζεται. Είναι αυτός που μπορεί να βοηθήσει. Μια τζιμινιέρα. Βάλε μου μια τζιμινιέρα. Ναι. Πω, θυμήθηκα και πρωτόπαπα τώρα που είπα τζιμινιέρα. Όχι, και Κανελόπουλο θυμήθηκα. Πω, και Παναγόπουλο. Σε κλείνω. Πω, ανατρίχιας. Αποστόλη μου. Γεια σου, γεια σου. Αποστολή. Έλα. Τι κάνεις, φίλε? Καλά, εσύ που είσαι? Εδώ τώρα είσαι στο σχολείο. Τώρα? Ναι, μόλις. Τώρα μιλάμε. Μία και 20 είναι το εξάωρο σήμερα, ε? Όχι, πεντάωρο, μου άρεσε καφέ πρώτα. Α, πήγες για καφέ. Τι να κάνω. Καλά, είναι δεύτερη εβδομάδα, πεντάωρο, δεν είναι άσχημα. Ναι, εντάξει. Αν τώρα μου πεις χωρίς βιβλία, πόση ώρα να κάτσει εκεί πέρα κοιτώντας μια φωτοτυπία? Ρε φίλε, μας έχουν βγάλει τα μάτια. Μας βάζουν να διαβάζουμε τώρα πολιτική και δίκαιο. Ή με DVD. Ναι. Κάθεσαι έτσι κι αλλιώς συσκευή δεν υπάρχει. Κάθεσαι, κοιτάς το DVD. Δεν διαβάζετε. Τι δεν διαβάζουμε? Όχι εσείς, το DVD δεν διαβάζετε. Παθητικό. Εγώ έχω netbook. Έλα ρε. Δεν παίρνει DVD το netbook. Και τώρα αναγκάζομαι. Πάρε εξωτερικό. Δεν παίρνω εξωτερικό. Το δίνω 70 ευρώ εξωτερικό. Εκεί που μας τη λέγανε να μην έχουμε κινητά μέσα στο μάθημα, τώρα θα μας παρακαλάνε να έχουμε τεχνολογία μέσα μαζί μας. Κάνω πατέντα εγώ ρε φίλε. Τι πατέντα? Βάζω το netbook στην τηλεόραση. Ναι. Βάζω καλωδιάκι. Oh. Νόνο. Ναι. Μπαίνω στο ίντερνετ και διαβάζω από εκεί. Στην τηλεόραση. Ναι. Και έχεις την ιστορία σε μεγάλο να διαβάζεις, να βλέπει όλη η οικογένεια. Μαγειρεύει μάνος και πρέπει να βλέπει και την ιστορία της τρίτης γυμνασίου. Έτσι, όχι την γυμνασίου, φίλε. Τι τάξη? Δεύτερα λυκείου. Έλα ρε, εντάξει, είσαι μεγάλος. Είσαι πελώριος. Ναι, ρε φίλε. Έλα ρε, γιγάντα, δεν το κατάλαβα, συγγνώμη. Να σου πω. Έλα. Είμαι τον Ναύπλιο. Πώς θα αρέσει Ναύπλιο και ένα σκοφεδάκι? Κύριε, εγώ Ναύπλιο, να ξέρεις, πηγαίνω στον Ιταλό και τρώω παγωτό. Το χειροποίητο. Θα αρέσει ο Ιταλός. Άλλο πράγμα. Ναι, είναι γαμμένο παγωτά, φίλε. Βέβαια. Αποστολή. Έλα. Μου ήρθε το κεφαλικό φόρο. Δεν έχω να το πληρώσω. Τι θα κάνω? Δεν θα το πληρώσω. Τι θα κάνεις? Θα πάθω τίποτα. Παιδί μου, αν δεν έχεις να το πληρώσεις, με ρωτάς τι θα κάνεις. Δεν θα το πληρώσεις. Τελεία. Και παύλα. Και αυτοί να τσακιστούν να φύγουν στα ταχύδια. Ας κάνουν ό,τι θέλουν τώρα. Τι σε νοιάζει? Εσένα σε νοιάζει, θα κάνεις εσύ. Ναι, αλλά και αυτοί μας έχουν θάψει. Να φύγουν να πάνε στα ταχύδια. Παιδί μου, μας κάνουν ό,τι θέλουν, να σκόψουν το λαιμό τους. Μπράβο. Σε ευχαριστώ, αγάπη. Κάτσε και στην ησυχία σου. Κάνω και κορνίζα το χαρτί και βλέπετε. Έγινε, αγάπη μου, έγινε. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Να λες τα γκιόνια σου μετά, κοίτα τι μου είχαν στείλει. Συλλεκτικό. Τι μου είχαν στείλει, κάτι μαλάκες πριν από 30 χρόνια. Αυτά τα ωραία, λέει ο λαός. Αυτά τα ωραία, απαντάει ο άλλος, ο διευθυντής εδώ δικός μας, Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης με το όνομα, της γνωστής οικογένειας βεβαίως. Η μισή είναι φυλακή και η άλλη μισή είναι απ' έξω. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Από ό,τι μαθαίνουμε, γιατί εδώ είμαστε και εκπομπή που κάνει και ρεπορτάζ, όπως λέμε, έχει και ενημέρωση, όχι μόνο το δελτίο μετά, στις 2 το μαγκαζίνο και εμείς. Ο Άνθιμος, ο Μητροπολίτης, ο Παναγιώτατος Θεσσαλονίκης, ιδρύει κόμμα. Αν θέλετε να πάρετε, να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί φαντάζομαι ενδιαφέρει πάρα πολλούς, ellinofrenia.net. Στο site εκεί, που είναι και ενημερωτικό εκτός των άλλων, θα δείτε το πλήρες ρεπορτάζ, όχι ακόμη τη διακήρυξη, αλλά κάποια στοιχεία θα τα πάρετε να είστε ενημερωμένοι και για αυτό το θέμα. Διότι τρέχουν πάρα πολλά θέματα. Ένα άλλο είναι αυτό που είχε πει ο Γιώργος, ένας εργαζόμενος, ανά οικογένεια. Αυτή τη μεγάλη δήλωση, νομίζω πρώτα θα μείνει αυτή η δήλωση στην ιστορία και αμέσως μετά ο Γιωργάκης. Ξέρεις οικογένεια στο διπλανό διαμέρισμα με 2 εργαζόμενους? Ξέρεις οικογένεια στον παράλληλο δρόμο με 3 εργαζόμενους? Ξέρεις οικογένεια στο απέναντι σπίτι με 4 εργαζόμενους? Τότε τα κέρδη σε περιμένουν. Σήκωσε το τηλέφωνο, κατήγγειλε το και κέρδισε. Το νέο παιχνίδι του ΟΠΑΠ μοιράζει εκατομμύρια και αλλάζει ζωές. Πάρε μέρος στο Βρες τον Εργαζόμενο. Μη χάνεις χρόνο. Ανακάλυψε στη γειτονιά σου την προνομιούχα οικογένεια και κάνε το καθήκον σου. Με ένα τηλεφώνημα κόβεις από την αδίστακτη και επιπόλαια οικογένεια τους περιττούς μισθούς και παίρνεις τα χρήματα εσύ. Μη χάνεις χρόνο. Ξεκίνα τώρα. Από το διπλανό σου. Από το συγγενή σου. Από το γνωστό σου. Κάπου κρύβεται ένας δεύτερος εργαζόμενος. Ανακάλυψε τον και σώσε την οικονομία και σένα. Είναι πολύ πιο εύκολο να επιβάλλεις μια περικοπή μισθών ή συντάξεων είναι. Παρά να καταπολεμήσεις τη φοροδιαφυγή ή να εισπράξεις το φόρο προστιθέμενης αξίας. Μπράβο Βαγγέλη, και μην κλείσει καμιά πόρτα στο άκουσμα του μπράβο, όχι του Βαγγέλη. Στέλνει ένας ακροατής και λέει στο mail να θα ναι. Ωραία απαντάει εκ του ασφαλούς ο Μπαρμπαγιάννης, ο Αποστόλης με τις τάμνες. Εκ του ασφαλούς το φτωχό κόσμο να μην πληρώσει. Το θέμα είναι τι απαντάει ο Αποστόλης. Δεν είναι θέμα τι μπορεί να κάνει ο φτωχός ή ο υπόλοιπος κόσμος. Γιατί σας ενοχλεί η παρακίνηση και δεν σας ενοχλεί το γεγονός αυτό καθεαυτό, που καλά κάνει και παρακινεί επίσης. Και δεν μπορούν πολλοί να πληρώσουν και υπάρχει και μια μεγάλη κατηγορία που δεν θέλουν να πληρώσουν. Εν γνώση των συνεπειών και του όλου σκηνικού που μπορεί να ακολουθήσει. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσει και ο κόσμος και να λειτουργήσει όπως ο ίδιος θέλει, όσοι θέλουν. Δεν μπορεί να περιμένουμε στα 2-2,5 χρόνια πότε θα έρθει η ώρα, σε 2 χρόνια από τώρα να στηθεί μια κάλυπη και να πας εκεί να δείξεις την όποια διαμαρτυρία σου. Μου φαίνεται πολύ λίθιο, πολύ ανόητο και δεν ταιριάζει σε κανέναν νοήμον άνθρωπο. Πόσο μάλλον στους Έλληνες που έχουμε και μια τάση αμέσως να τακτοποιούμε ορισμένα πράγματα και είμαστε και πιο συναισθηματικοί. Καλά κάνουν αυτοί που δεν μπορούν να πληρώσουν, δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Καλά κάνουν αυτοί που δεν θέλουν να πληρώσουν, καλά κάνουν και αυτοί που παρακινούν. Και στέλνετε και ένα άλλο μήνυμα τώρα από το κινητό. Πώς το λέει, κάτσε να το βρω. Α, δηλαδή η Γεωργία. Δηλαδή το μόνο σωστό κόμμα είναι το απολιθωμένο κουκουέ με την ισόβια γραμματέα του. Είπαμε εμείς κάτι τέτοιο. Ακούσατε κάτι τέτοιο να λέμε εμείς από εδώ. Έχουμε άποψη, δεν είναι της παρούσης. Εμείς ποτέ δεν λέμε κάτι τέτοιο. Αυτό που λέμε είναι ξύπνα. Βγες, αν νομίζεις ότι πρέπει να βγεις και αν νομίζεις ότι έτσι είναι το σωστό, δείξ' τους ότι δεν ανέχεσαι το δούλεμα, ότι είσαι αποφασισμένος και ότι θες κάτι να αλλάξει. Τώρα πώς θα γίνει αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά τουλάχιστον αντέδρασε. Τίποτα παραπάνω, δεν λέμε πώς να αντιδράσει και με ποιους, θα το βρεις στην πορεία. Μπορεί με άλλους. Μαγιά σου. Μπορεί μόνος σου. Δεν βγαίνει τίποτα με το μόνος σου. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ξύπνα καταρχήν, συνειδητοποίησε το δούλεμα. Αν δεν το κάνεις και τώρα, πότε θα το κάνεις. Και πάρε μια αντίδραση. Κάνε κάτι μαζί με άλλους. Θα είναι καλύτερο. Απλά εσείς, επειδή έχετε καχύποπτο και πονηρό μυαλό, τα πηγαίνετε όλα προς μια κατεύθυνση. Με την ευκαιρία σήμερα το απόγευμα, το πάμε, έχει συγκέντρωση. Με αυτό ακριβώς το θέμα. Δεν πληρώνουμε στο Σύνταγμα. Όποιος θέλει πηγαίνει. Όποιος δεν θέλει δεν πηγαίνει. Αλλά τουλάχιστον μην πληρώσουμε. Αυτό μας ενώνει νομίζω όλους πέρα από κόμματα, παρατάξεις και άλλες διαθέσεις. Λαός, μέρος δεύτερον. Γεια σου ρε Αποστόλη, μας τα έχετε πρίξει με αυτό το ίντερνετ. Εμείς που δεν έχουμε δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε. Βγάλτε το σκασμό και ακούστε ραδιόφωνο. Δεν το βγάζω το σκασμό ρε, μας τα έχετε πρίξει, ίντερνετ. Βάζε κανένα λαπτόπ δώρο. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Αυτό είναι, ναι. Μα δεν το λες από την αρχή, μου λες ότι σε ενοχλεί που δεν έχεις ίντερνετ. Σε ενοχλεί που δεν έχεις ίντερνετ, δεν σου κάνουμε εδώ το λάπτοπ. Δεν έχω λεφτά ρε, να πάρω. Έλα από τώρα που δεν έχεις λεφτά για άλλα και άλλα βρίσκεται. Άμα ανοίξεις τα ντουλάπια γεμάτα πουμαρό είναι. Μη συζητάτε. Μην έρθει πόλεμος και μείνουμε από πουμαρό. Ναι, είναι εκεί. Είναι το, είναι το real. Αποστολής. Ναι. Θα ήθελα να κάνω μια ψιλοκαταγγελία με αυτά που λέει τώρα ο άλλος, πώς τον λένε. Ναι, ναι, τι καταγγελία. Ο γιος μου είναι ανεργός, ήταν ανεργός. Έλα καλέ, σιγά. Και, κάτσε, ναι, και έχει πάει και φαντάρος. Όλα μαζί. Είναι φαντάρος. Και του στείλανε ένα χαρτί να πάρει 150 ευρώ. Ναι, καλά είναι, γιατί. Σαν φαντάρος δεν πληρώνεται, δεν παίρνει 10 ευρώ το μήνα. Παίρνει 8 το μήνα παίρνει. Άρα κόψανε, είχε μείωση και φαντάρος. 8. Ωραία, 8 επί 12, πόσο βγαίνει. 96 ευρώ, έτσι. Τα άλλα 46. Άρα τι, να δώσει 46 ευρώ. Έλα, καημένε τώρα. Γεια σα, Αποστολή. Έλα, ρε φιλέ. Έλα ρε Αποστολή, λύσε μια απορία. Τι? Τώρα που έχει μέσα αυτοδόγητο και εγώ κάνω το 13 χιλιάρικα, είμαι πλούσιος. Είσαι? Είμαι πλούσιος. Κοίταξε να δεις, το μυαλό είναι όλα αυτά. Πώς νιώθεις? Αν νιώθεις πλούσιος, είσαι πλούσιος. Έτσι καλώς κανείς δεν είναι πλούσιος πια. Είναι πώς νιώθεις. Στο μυαλό είναι μόνος. Στην τσέπη δεν είναι πλέον. Αποστόλη. Ναι. Γλυκέ μου Αποστόλη. Ποιος είναι? Θα σου πω στη συνέχεια. Θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα ειλικρινά να σχολιάσεις την ερώτηση του κυρίου του δημοσιογράφου Βλάχου στον κύριο Σαμαρά. Τον πέθανε, για... έτσι, το είδες και εσύ, τον πέθανε. Ορίστε. Τον πέθανε, λέω, τον πέθανε, το είδες και εσύ. Για τη διαπλοκή του τέος πρωθυπουργού με το μεγάλο συγκρότημα δημοσιογραφίας. Και γνωρίζεις τι έχει ακουστεί, ε? Όχι. Δεν γνωρίζω καταρχήν σε ποιο συγκρότημα αναφέρεσαι. Δεν γνωρίζεις εσύ, το ξέρω, δεν γνωρίζεις. Ωραία, για πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η ουσία είναι μία ότι εντάξει, όλοι γνωρίζουμε για ποιο συγκρότημα αναφέρεται. Εσύ το σέβομαι βεβαίως που κρατάς αποστάσεις. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής, ότι δεν αναφέρονται στο συγκεκριμένο πρωθυπουργό, αλλά χρησιμοποιούν το όνομα κάποιου δεξιού πρωθυπουργού, αλλά όχι βεβαίως αυτού. Και ενώ γνωρίζουν όλοι ποιο είναι. Απλώς θα ήθελα να τοποθετήσω το όνομα του πρωθυπουργού, γιατί αδικούν έναν κακομοίρι άλλο που έχει άλλα βέβαια η πλάτη αυτού. Κακομοίρι λέμε το Μητσοτάκι. Για να καταλάβω, φτάσαμε και εκεί. Κοίταξε, εγώ δεν έχω πρόβλημα να πω για το Sky ό,τι θες. Αλλά είναι κατηνιά μου, ρε, δεν θέλω. Μας πιάνει στο στόμα της αυτή η παλιολαμπύρη μετά και δεν γουστάρω. Και να πέσει στο στόμα της λαμπύρη πάει καλά. Σε αυτή την τζιμτσιλή δεν θέλω να πέσω. Μεσχέ Αποστόλης. Όλα. Παρακαλώ. Λοιπόν, ένα πράγμα θα πω. Έτσι για να το ακούσει ο κόσμος. Πολλές διαμαρτυρίες, πολλή γκρινιά. Άλλοι έχουν δίκιο, άλλοι δεν έχουν. Ωραία και. Επειδή έχουμε φτάσει στο διατάφτατο ότι ούτε πολίτευμα. Στο διατάφτα, πώς το γράφετε αυτό? Πώς το γράφω? Με ταφ και τα. Με γκρίκλι το θες. Στην γκρίκλι είναι πιο δύσκολο. Λοιπόν, ναι. Επειδή έχουμε φτάσει στο συμπέρασμα ότι δεν έχουμε ούτε πολίτευμα ούτε πολιτικούς, για να μην λέμε πολλά-πολλά. Γιατί δεν έχουμε πολίτευμα? Δεν έχουμε διαχειριζομένη δημοκρατία. Ναι, και τι κάνει ο πρόεδρος? Κάθεται και παίρνει το μισθό του? Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Κακό είναι. Θα το κάνω κι εγώ αυτό. Τότε εσύ και ο Μίτσος στη γωνία. Μπορούμε όλοι μας, έτσι. Και να παίρνουμε το μισθό αυτό. Διαχειριζομένη κοινοβουλευτική δημοκρατία, δεν έχουμε? Όπως το πάρει ο καθένας. Παρ' όλα αυτά, μία μέρα έχουμε δικαίωμα να πάμε να ψηφίσουμε με τόση διαμαρτυρία που έχουμε. Και από ό,τι έχει αποδειχθεί, δεν πάμε, απέχουμε. Λοιπόν, άμα είναι να πάνε να ψηφίζουν τα υπόλοιπα τα κομματόσκυλα και όσοι ακόμα πιστεύουν σε υποσχέσεις και προφανώς είναι λιγότερο αγανακτισμένοι, okay, τότε με γεια μας, με χαρά μας με το ότι ξαναβγάλουμε. Παρακαλώ. Α, σας έπιασα. Δεν μπορώ τέτοιο ενθουσιασμό όμως. Ορίστε. Με κομπλάρει ο ενθουσιασμός ο τόσος. Όχι, ξέρετε γιατί? Γιατί γράφει άγνωστος και λέω ίσως δεν σας πια. Είμαι πολύ παλιά. Ποιος ενθουσιασμός? Τι να σας πω τώρα, είμαι παλιά. Θέμα στο ψέμα και τι δεν λέγουμε βολαιότερα με τον κύριο. Εσείς αν είστε, δεν ξέρω, ο κύριος Αποστόλης. Εγώ ναι. Αν είστε, ο κύριος Καλαμούκης. Με τον κύριο Καλαμούκη μίλαγα πάρα πολύ. Α, καλέ. Τι έγινε, έκλεισε? Προβλήματα στην επικοινωνία υπάρχουν πάρα πολλά και τα βασικότερα είναι αυτά που υπάρχουν πριν φτάσουμε στο ακουστικό, αυτά που γίνονται μες στο κεφάλι. Σήμερα στο site της ελληνοφρενίας.net υπάρχει το δεύτερο μέρος των τηλεφωνημάτων που έκανε εδώ η υπηρεσία, η Ελληνοφρένεια, εκ μέρους του Ευάγγελου Βενιζέλου προς πολίτες αυτού του τόπου, φορολογούμενους, ώστε να τους ειδοποιήσει ότι κάποιο χαρτί για κάποιο τέλος, για κάποιο φόρο, αυτό το μήνα έρχεται και πρέπει να πληρωθεί άμεσα. Θα μπείτε εκεί να ακούσετε το δεύτερο μέρος, το πρώτο έχει ανέβει από χτες. Ένα μικρό δείγμα, δύο τηλεφωνημάτων, θα ακούσουμε τώρα. Ναι. Γεια σας, τηλεφωνώ από το Υπουργείο Οικονομικών, Θεόφιλος Κάργας λέγομαι, σχετικά με το σημείωμα της έκτακτης εισφοράς. Μ' ακούτε? Ναι. Είναι 1050 ευρώ, πρέπει να τα πληρώσετε σε 10 ημέρες. Για περιμένετε να έρθει ο σύζυγός μου να το πείτε. Παρακαλώ, περιμένω. Αντρέα, για την εισφορά τι είναι, πρέπει να το πληρώσουμε σε 10 μέρες. Ένα χιλιά. Το αργότερο. Τι εισφορά μου, ρε. Ακούστε τώρα. Καλησπέρα σας. Ναι. Τηλεφωνώ από το Υπουργείο Οικονομικών, Θεόφιλος Κάργας λέγομαι. Ναι. Για την έκτακτη εισφορά είναι 1050 ευρώ. Δηλαδή για τι πράγμα είναι αυτό? Είναι η έκτακτη εισφορά είναι για να σωθεί το κράτος. Τι για τι πράγμα? Να σωθεί η ελληνική οικονομία, να μην χρεοκοπήσουμε, να μην χρειαστεί να πάρουμε άλλα μέτρα. Από σένα πρέπει να στείλει κανονικά, πρέπει να έρθει χαρτί. Πώς θα πληρωθεί η έκτακτη εισφορά? Βεβαίως θα έρθει και το χαρτί. Απλά επειδή τα ΕΛΤΑ έχουν να στείλουν σε όλο τον κόσμο, καταλαβαίνετε, επειδή φοβάμαι μην καθυστερήσουν, να το ξέρετε από τώρα να μαζεύετε σιγά σιγά. Προτιμάτε να πάρουμε άλλα μέτρα? Δεν είναι καλύτερα έτσι? Τι άλλα μέτρα να παίρνω? Εγώ πληρώνω 365 νίκιο, πληρώνω εδώ πέρα και παίρνω σύνταξη 7 κατοστάρια, για τέτοια μου λες εμένα? Άρα έχετε. Λοιπόν, 1050 δεν είναι για κάθε μήνα, για όλο το χρόνο είναι. Όχι, όχι, όχι, όχι, τίποτα, όχι. Τι τίποτα, αγαπητέ, δεν θα πληρώσετε? Τι να πληρώσουμε? Την έκτακτη εισφορά. Ο κύριος Βενιζέλος σας παρακαλεί θερμά. Όχι ρε φίλε, τίποτα, ό,τι χάρτη θα έρθει και μετά. Εμένα δεν μου παίρνει τηλέφωνο κανένας. Εγώ δεν πληρώνω. Ναι, αυτά παλιά. Τώρα σας παίρνουμε τηλέφωνο γιατί πρέπει να πληρώσετε. Δεν καταλαβαίνετε πόσο κινδυνεύει το κράτος. Ο κύριος Βενιζέλος σας παρακαλεί θερμά. Ναι. Καλησπέρα σας. Για την έκτακτη εισφορά τηλεφωνώ. Για ποια? Την έκτακτη εισφορά. Ναι, λοιπόν. 850 ευρώ μέχρι την Παρασκευή. Ναι, 850 ευρώ από πού βγαίνουν αυτά? Από την τσέπη σας για το κράτος. Ναι, και παίρνετε σαββατιάτικα. Τι να κάνουμε, δουλεύουμε και εμείς και Σάββατο και Κυριακή τα χρήματα για το κράτος. Ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη ναι, για το κατάλληλο ναι, της ώρας. Εντάξει, μεγάλη Παρασκευή, για. Ποια μεγάλη Παρασκευή, κυρία μου? Ναι, η εφετοχάρτη. Αχ, αυτά τώρα, τι μου παριστάνει σε μένα, τον Αποστόλη για το ραδιό. Πώς? Περί ρεύματος ο λόγος, όχι κοινωνικού και λαϊκού, περί ρεύματος της ΔΕΗ, λογαριασμός και τι θα κάνουμε σήμερα το πρωί που το είδαμε στον Αντένα, όπου βλέπουμε τέτοια, σταματάμε λίγο στο ζάπινγκ. Είναι μια παρέα εκεί από τη Νέα Ιωνία, τι παρέα, Σύλλογος Ανέργων, έχουν φτιάξει και Σύλλογο Ανέργων, ήταν ο πρόεδρος εκεί και έλεγε τι ακριβώς θα κάνουν. Δεν έχουμε να πληρώσουμε, δεν έχουμε να φάμε. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο για τους άνεργους. Ούτε η δικτακτορία δεν υπήρχε να τα κάνει αυτά. Κλέβουνε λεφτά από τον άνεργο, κλέβουνε λεφτά από τον συνταξιούχο, κλέβουνε λεφτά από τον εργαζόμενο. Επειδή έρχονται και νέα μέτρα, κύριε Κουβαριώτη, και τα γνωρίζετε και εσείς και τα γνωρίζουμε και όλοι. Μάλιστα. Πώς πιστεύετε ότι ο κόσμος που αυτή τη στιγμή δεν έχει δουλειά θα αντιδράσει το επόμενο διάστημα και τους επόμενους μήνες? Εγώ όλα τα μέλη μου, γι' αυτό προσπαθώ να οργανώσω και περισσότερα μέλη, δεν είμαστε από τους ανθρώπους που λέμε δεν πληρώνω, δεν έχουμε να πληρώσουμε. Σε λίγο οι σύλλογοι ανέργων θα είναι πολυάριθμοι σε σχέση με τους συλλόγους εργαζομένων, που σιγά σιγά δεν υπάρχουν, ξέρετε τι γίνεται, γι' αυτό και καταργούν και τις συλλογικές συμβάσεις. Επικρατεί στη ζυγαριά το άλλο κομμάτι, αυτών που δεν έχουν δουλειά ενώ θα ήθελαν. Τώρα για τα εθνικά θέματα, τα ξέρετε, το γεωτρύπανο μάλλον έχει φτάσει κάτω εκεί στην Κύπρο και συνεχίζεται η προσπάθεια στήριξης της Μεγαλονήσου. Λευτεριά στην Κύπρο! Λευτεριά στα πετρέλαια και τους υδρογονάνθρακες της Μεγαλονήσου. Ο Γιώργος Νταλάρας ξανά στο πλευρό της μαρτυρικής Κύπρου. Συναυλία συμπαράστασης στα κυπριακά κοιτάσματα. Όλη την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου, στο οικόπεδο 12, θα τραγουδήσει ο σύζυγος της Άννας πάνω στην πλατφόρμα εξόρυξης φυσικού αερίου. Είσοδος ελεύθερη. Θα φορεθεί κίτρινη κάσκα. Και έξοδος ελεύθερη. Κάπου εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Στον ήχο ήταν ο σύντροφος Μάριος Καγής. Ακολουθεί το μαγκαζίνο, κεντρικό δελτίο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Ακολουθεί ο Real με το πρόγραμμά του και όποια εξέλιξη έχουμε, γιατί υπάρχουν τα κυβερνητικά όργανα που συνεχίζουν τη συνεδρίασή τους και αποφασίζουν μέτρα. Όλα αυτά θα τα μάθετε αν μείνετε εδώ. Εμείς θα τα πούμε αύριο στη 1 και 8, κάπου εκεί, μετά το δελτίο ειδήσεων. Το ελληνοφρένια.net πάντα σας περιμένει με εκπλήξεις, δώρα, όχι ακόμη, αλλά κάποια στιγμή κάτι μπορεί να γίνει. Και άλλα πολλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο. Γεια σας. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Μπορώ να δώσω μια συνταγή για οικουμενική σούπα? Παρακαλώ. Λοιπόν. Θέλεις 300 υλικά να κάνεις εξουσία. Πάρε λίγα σπρέντ από τρόικα, πρόσθεσε λίγο σία. Βάλε μια πρέζα σαμαρά, λίγο μυαλό από Γιώργο, λίγο κοιλιά από Πάγκαλο, πρόσθεσε και ένα σκόρδο. Λίγο Βαγγέλη Σότερε μέσα σε ένα τηγάνι, βάλε και λίγο άδωνη και γλώσσα Μπακογιάννη. Βγάλε από την κατάψυξη και λίγο από αλέκα και μην ξεχάσεις από το λαό να βγάλεις και την πέτσα. Λίγο Αλέξη Σότερε, βάλε και λίγα μύδια. Μιλάμε για οικουμενική με μπόλικα κρεμμύδια. Αυτή είναι η συνταγή μου. Η επιτυχία είναι ότι γελάτε και μόνοι σας. Παρακαλώ. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια χαρά. Τι έγινε ο Πρωθυπουργός, μήπως βούλιαξε με το κανό? Δεν μπορεί. Τι έχει πάει να μας σώσει? Βαρέθηκα, ρε Αποστόλη, τέτοια σωτηρία. Τι βαρεθήκατε, που δεν τον βλέπετε? Όχι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν τον βλέπατε όλα καλά, πάνε που ήταν εδώ και βοηθούσε τη χώρα. Βάζουμε ένα στοιχηματάκι. Αυτό σου κάνει τη διαφορά που δεν βλέπει τα μούτρα του? Να σου πω, τώρα κάνουν όλο. Δεν θα την πάρουμε, θα την πάρουμε. Διαπραγματευόμαστε. Στο τέλος την έχουν πάρει την εκδόση. Απειλούν και εκβιάζουν για να πούνε μετά από πολύ σκληρή διαπραγμάτευση τα καταφέρανε πάλι. Πάλι μας σώσανε. Και για να το γιορτάσουμε που μας σώσανε, θα πάρουν και μερικά μέτρα ακόμα. Έτσι, για τη γιορτή, αφού έχουμε συνηθίσει. Δεν μου λες. Έλα. Πώς πάει ο Ολυμπιακός? Πολύ καλά. Μαδάρα, έτσι. Είδε ανατροπή προχθές με την Ξάνθη, έτσι. Όπω μαλάκα. Τι να πω, μαλάκα. Κόκα Τζούνιορ, ε. Την πεθάναμε την Ξάνθη. Πόρε. Όλοι νομίζατε μέχρι το 86 ότι θα το πιούμε, έτσι. Ναι, μαλάκα. Ναι. Οι μεγάλες ομάδες που φαίνονται. Το τελευταίο δεκάλεπτο φαίνονται. Έτσι, μαλάκα. Έτσι. Τι να πω, δηλαδή τέτοια επιτυχία, α πούμε, τρομερή ομάδα. Α μιλήσουμε για εσά όμω, α μιλήσουμε για εσά. Είναι αλήθεια ότι γι' αυτό το λόγο ήρθε ο Νουρ στην Ελλάδα. Ο Νουρ, ναι, γι' αυτό ήρθε. Θα πάρει τον Παναθηναϊκό ή μαλακίες. Όχι, δεν θα παίξει τη θέση του Φώτση. Ή μάλλον υπάρχει πιο σατυρικό σενάριο. Για πες το. Θα τον πάρει Σαουδάραβας. Έλα ρε Τολί. Έλα ρε παιδί μου, τι έγινε. Ρε φίλε, εχθές ήσταν από όλη την καφρίλα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Με τον κύριο Βασίλη γελάσαμε λίγο χθες. Κάνε μου μια χάρη όμως τώρα, ρε φίλε. Τι θες. Βρες το Πασόκο, ρε φίλε, και θα σου φέρω τούρτα 3 κιλά. Βρες το Πασόκο, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Θέλω να ακούσω το Πασόκο. Ποιο Πασόκο από όλους. Έλα ρε μαλάκα, το Πασόκο ρε που σου έπαιρνε πριν μήνες το άλλο. Που δεν του άρεσε που βρίζαμε το Πασόκο, Ναι, ρε φίλε, βρες το Πασόκ, σε παρακαλώ πολύ. Πού να το βρω τώρα, με δουλεύεις? Δεν ξέρω. Πάρε τηλέφωνο τους φίλους σου στο κανάλι το παλιό, βρες το, ναι. Δεν κρατάω επαφές με τις παλιές μου σχέσεις. Τέλος πάντων, κάνε ό,τι μπορείς, ρε φιλαράκι. Είναι λάθος να τσουβαλοποιούμε όλους τους πολιτικούς του Πασόκ. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι. Ναι, σωστό, μπορούμε να τους τσουβαλιάσουμε έναν. Λοιπόν, έλα. Είπε ξανά, το επανέλαβε, επιμένει, μας προετοιμάζει, ελληνοφρενία. Ναι. Δες, είπε, είπα να πάρω, λέει, ήταν αργότητα παρά 10 και λέω άστο, για τον Πάριο, πόσο καλός ήτανε. Αν νόμιζα είπε του Παρίου. Τον Πάριο, τη ωραία τραγούδια, την εποχή που ήταν επικυριγμένος από το κουκουέ. Έλα, ντε τώρα, και είναι και βάζελος τώρα, μην μου θυμίζεις. Σε παρακαλώ, ακούγανε όλοι, μάνο, ακούγαμε όλοι Τάσο Λιβαδίτη, μάνο Ελευθερίου, Γκάτσο. Τον είχε επικηρύξει το κουκουέ να τον σφάξει. Α, γι' αυτό έκανε τις πλαστικές μετά όλες αυτές. Για να μην το καταλαβαίνουνε. Ναι, να. Για να μην τον σφάξει. Λοιπόν, άκου. Και ποιος συμφωνεί μαζί του με το θύμιο μας? Ποιος? Η Μακρύ. Πριν από λίγο, πριν τελειώσει παραπέντε, είπε που είχε διαφημίσει πάλι το Πάριο. Τι ωραία τραγούδια. Καλά, τώρα δεν είναι τυχαίο. Μη σου πω παρασκήνιο τώρα Θύμιος Μακρύ. Έλα, άσε, δεν θέλω. Να σου πω. Τα παλιά τα χρόνια της δημοσιογραφίας. Έλα, άσε με, με πιέζεις. Ναι. Ο Καρατζαφέρης τα ακούει τώρα αυτά, την ακούει την εκπομπή. Τον περιμένει το Θύμιο πώς και πώς, λέω, που να είναι μας έρχεται. Γιατί έχει να κάνει κάτι καλύτερο? Έχει εξαντλήσει και τις κολοτούμπες τον τελευταίο καιρό. Βγαίνει και το ξεχνάει. Ποιον? Ο Καρατζαφέρης ξεχνάει να κάνει κολοτούμπα. Είναι και εκείνος ο αφιάς που μια έχει εκπομπή, μια δεν έχει, δεν ξέρει που να βγει, έχει τρελαθεί. Δεν πληρώνονται, ρε, γιατί βγαίνουν και κάνουν εκπομπή. Για να βγάλουν κανένα Καρατζαφέρη, κανένα ψωμιάδι. Πώς κάνει εκπομπές ο αφιάς χωρίς να είναι ψωμιάδι μέρα παραμέρα, δεν καταλαβαίνω πώς περνάει το τρίωρο. Можно, значит, просто купить такую машину и там собирать вот эти все детали, которые мне так нужны. Вот. И на парете и апокоммунистикопиеси ты скоро. Καταρχήν καταφέραμε και χρεοκοπήσαμε. Μπράβο! Ή αλλάζουμε όλοι, ή βουλιάζουμε όλοι. Αυτόν τον αγώνα θα τον κερδίσουμε. Και θα τον κερδίσουμε χαζί. Και θα τον κερδίσουμε χαζί.